w Gwinei. WHO i rządy krajów afrykańskich mają oficjalnie przeznaczyć na walkę z epidemią 100 milionów dolarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Najbliższe godziny bez deszczu jedynie na północy i zachodzie kraju. W innych miejscach burze. W ciągu dnia padać ma w centrum, na południu i wschodzie. 24 stopnie pokażą termometry w Suwałkach, 28 w Gorzowie, 30 w Lublinie, a w kolejnych dniach jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Hi, my name is Michael Price. I'm a film music composer, and I'd like to invite you to the fourth edition of the Transatlantic Festival Poznan. See you in Poznan soon. Witam słuchaczy Trójki. Mówi Jana Pekaczmarek, twórca i dyrektor festiwalu Transatlantyk. Trójka pod księżycem. To jest zawsze mieszanka żywiołów. Urok tego, co staramy się zrobić, polega na tym, że można wybierać. A więc ci, którzy szukają bardziej muzyki, to bardziej muzyki, a jak bardziej filmu, to bardziej filmu. A ci, co idei, to jest mnóstwo debat i takiego przyglądania się temu, co ważne na świecie, jeśli chodzi o idee społeczne, kulturowe czy polityczne. Te tematy się nie starzeją, czyli wolność jednostki, wolność ekspresji, opór wobec cenzury, ale właściwie cały świat w tej chwili jest zagrożony, jeśli chodzi o pewne podstawowe zdobycie demokracji. Hi, this is Bruce Broughton. I'd like to invite you to the Transatlantic Festival in Poznan, where I'll be speaking about film music, about film orchestration, and I'll even be premiering a new version for piano and cello of some of my themes from the movie Baby's Day Out. See you shortly. Dobry wieczór w sierpniu, tak, 9 minut nowego miesiąca za nami. Barbara Marcinik przed mikrofonem. Do Poznania Państwa dzisiaj zapraszamy. W studiu Trójki przy Myśliwieckiej sam twórca, dyrektor festiwalu Transatlantyk, kompozytor muzyki filmowej, ale też dużych form muzycznych. Kto? Jana Pekaczmarek. Dobry wieczór Państwu. Po długiej podróży? Jestem cały czas w podróży, także mam problem, żeby się zatrzymać. I dzisiejszy dzień był taki rekordowy. Podróż była lądowa, z przerwami, ale długa rzeczywiście. Na 2 godziny możesz zatrzymać się. No pewnie. To cudownie, bardzo dziękujemy. Powiedziałam sam, ale nie sam. Jest z nami także Jacek Sobczyński. Dobry wieczór Państwu. Reprezentuje dział programowy wspomnianego festiwalu. Dobry wieczór. I reprezentuje również młode pokolenie współtworzące Twój festiwal, Janie. To bardzo młody festiwal w tym sensie. Tak, tak, właśnie. I to jest też część naszej siły, że zespół jest młody, ale już doświadczony, bo budowaliśmy go przez 3 lata, właściwie 4 lata. I jestem bardzo dumny z tego zespołu. Jest młody, ale jest ambitny, jest błyskotliwy i w tym roku w szczególności udało się festiwal rozbudować o taką ilość inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych, które właściwie z trudem się już katalogują. Spróbujemy je jednak dzisiaj troszkę policzyć. Będziemy mieli zaproszenia dla Państwa, ale po kolei. Transatlantyk to festiwal, jak zawsze powtarzasz, idei, filmu i muzyki, bądź muzyki i filmu. To do wyboru. No właśnie, to można żonglować tymi trzema terminami. Ja mówię tak, że używamy siły muzyki i filmu, żeby przedstawiać i ważne idee społeczne, kulturowe i polityczne. Bardzo nam to odpowiada. Lansujesz, Janie, ideę glokalności. Wymyśliłeś nagrodę międzynarodową, Glocal Hero. No i wiadomość, można powiedzieć, z przedostatniej chwili. Czwartym laureatem tej nagrody, a raczej mogę zdradzić, laureatką jest... No pewnie. Proszę. Jest profesor Gayatri Chakravorty Spivak. To jest... Będziemy musieli powtórzyć parę razy. Powtórzę bardzo chętnie. Gayatri Chakravorty Spivak. Sam z pewną trudnością, bo nazwisko jest trudne. Spivak jest proste. Spivak jest cudowny. Brzmi, jak byłaby Polką, prawda? Mm-hmm. Trochę przewietrzoną. Ale ma ona korzenie hinduskie i jest profesorem w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jest wybitną filozofką, działaczką społeczną, krytykiem postkolonializmu i niestrudzoną badaczką tematu globalizacji i imperializmu. Pracuje też w wioskach hinduskich i innych wioskach w odległych miejscach, budując małe rzeczy, ale niezwykle ważne dla mieszkańców tych miejscowości. No właśnie, ty jesteś osobą podróżującą, więc pewnie nie trudno było ci trafić do pani profesor, no ale mógłbyś zdradzić, jaką ścieżką do niej dotarłeś? To wygląda tak, że my trochę tak jak radar, prawda? Jak patrzymy na radar, który kontroluje jakąś część nieba, to tam widać mnóstwo samolotów, które lecą. No i my tak się przyglądamy tym samolotom przez jakiś czas, szukając, kto byłby tym idealnym kandydatem. I to jest gra skomplikowana, ponieważ nie wystarczy, żeby ktoś na naszej nominowanej liście wydawał się nam stosownym i zasługującym na wyróżnienie, to jeszcze ten ktoś musi wstępnie zaakceptować i zobowiązać się, że przyjedzie nagrodę odebrać. Ja jestem śmiertelnym wrogiem wręczania nagród na odległość, prawda? I gdzie mamy laureata i nikt go nigdy nie widział i być może nie zobaczy. My upieramy się, że laureat musi przyjechać. I tak, jeżeli ktoś śledzi nasze nagrody, to taki duński uczony Björn Lomborg był pierwszym naszym laureatem. On zajmuje się globalnym ociepleniem, jest kontrowersyjny, ale też uważany przez wielu za jednego z 50, którzy mogą uratować planetę. I to jest opinia dużych światowych pism, typu Times czy Guardian. Drugim laureatem byli kolektywni Elżbieta i Krzysztof Penderecy. I tu powiem z dumą, bo lubię być dumny, że po raz pierwszy w historii państwo Penderecy otrzymali nagrodę jako zespół. I to my, Transatlantic Festival Poznań, był tym ciałem, które wykryło niezwykłą ich wspólną wartość. Natomiast zaraz po nas paszporty polityki dostrzegły dokładnie to samo. I cieszymy się, że mamy tak poważny wpływ na historię polskiej kultury i wyróżnień w tej kulturze. No i w zeszłym roku. No i w zeszłym roku Yoko Ono, czyli legendarna artystka awangardy światowej, też zajmująca się aktywnie promowaniem idei pokoju światowego, od słynnego protestu w łóżku z Johnem Lennonem, aż po milion akcji po dzień dzisiejszy. No i nadszedł rok czwarty, to jest właśnie rok kolejnej kobiety, czyli profesor Spivak. Nie, pani profesor, oczywiście, jak już usłyszeliśmy, przybędzie do Poznania i będzie gościem nade wszystko gali zamykającej, ale o tym opowiemy pewnie za półtorej godziny. Nie uprzedzajmy faktów. Do idei też festiwalu Transatlantyk powrócimy. Nie powiedzieliśmy, że do tego festiwalu, czy od tego festiwalu dzieli nas jeszcze w zasadzie tydzień. Bo tak, 8 sierpnia zaczynamy. Jeżeli dzisiaj czas jest pierwszy. Czas się pakować. Zachęcam dzisiaj wszystkich, jest pierwszy sierpnia. Stracili wiarę w wakacje, żeby spakowali się, przyjechali do Poznania. Tam się będą działy rzeczy, które zapierają dech w piersiach. A więc za tydzień i na tydzień, ponieważ do 14 sierpnia będziemy mogli cieszyć się tym, co nam zaproponujesz na tym festiwalu. Zapowiadając, nie możemy oczywiście pominąć tematu film. Ja nie mogę i nie chcę zabierać tego tematu moim kolegom, czyli Rickowi i Kasi Borowieckiej w tym roku. No ale państwo są na festiwalu innym filmowym, czyli na NH Bebro. Kiedy wrócą, to zajmą się transatlantykiem. Natomiast poproszę pana Jacka, przepraszam, zawiesiłam się. Pana Jacka o to, by dzisiaj przedstawił taki szybki przegląd, krótki przegląd tych sekcji, które pojawiają się na festiwalu lub pojawią się, bo dowiedziałam się już od pana Jacka, że będzie więcej o jedną sekcję niż do tej pory wiedzieliśmy. A więc dobrze, jeżeli więcej o jedną, czyli ile jest pan w stanie oszacować? 16 sekcji zaprezentujemy w tym roku na festiwalu Transatlantyk. Więcej o jedną, ponieważ całkiem niedawno doszła do nas taka sekcja w sekcji. Myśmy o tym rozmawiali jeszcze przed wejściem na antenę, ale w tym roku otwieramy się także na widzów w przedziale wiekowym 0-2. A konkretnie na rodziców tychże widzów. Ja powtórzę, bo to jest rodziców, w skali świata. Rodziców tych maluchów? Mamy seanse dla rodziców dzieci od 0 do 2 lat. Czyli ten przedział wieku, którego nikt do kina nie wpuszcza. I po raz pierwszy zrywamy z dyskryminacją kompletnych niemowląt i one będą u nas razem ze swoimi rodzicami, czy jednym z nich oglądały filmy. W specjalnych warunkach. Dbamy o wszystko, o poziom światła, o temperaturę, wilgotność powietrza, to co podamy, wymianę pieluch, wszystko będzie przygotowane. To dla równowagi bardzo prosimy o trzeci wiek. Kino trzeciego wieku. Oczywiście, to jest też nasza nowa sekcja. I to jest kino, to jest sekcja skierowana przede wszystkim dla ludzi 60-65+. No to już można... A nie od 50? Ja myślałem, że od 50 mamy ten. No to od 50. Doskonale. To jest sekcja dla wszystkich tak naprawdę. Natomiast filmy będące w tej sekcji w znakomitej większości poruszają tematy jesieni życia. Oczywiście w sposób bardzo uniwersalny i bardzo pozytywny. Tu nie będziemy państwa epatować. Przerażające. Zaraz, co jest przerażające? No, że to już jesień. No, ale to jest bardzo piękna jesień na naszych... Jesień może być złota, albo może być różowa, fioletowa. Ta grupa ludzi, to są baby boomers, tak dalej, my jesteśmy potęgą. My mamy dobry gust, mamy apetyt na kulturę i mamy pieniądze. Czyli jesteśmy idealnym konsumentem, który może dyktować o tym, w którym kierunku rynek się przemieszcza. I mamy zamiar właśnie to robić. Czuję, że ja wybiorę się do tego kina 02. Zobaczymy, czym to zaowocuje. Natomiast pana Jacka bym teraz poprosiła, by zechciał wymienić, no przynajmniej te, że jest taka gradacja, czy taka hierarchia, najważniejsze sekcje, no bo tak, pewnie to jest, 16 to trudno będzie. To jest będzie. Bardzo ciężko te najważniejsze sekcje dla nas tutaj wymienić, bo wszystkie są ważne, no ale na pewno dla naszych widzów najważniejszą sekcją będzie panorama. Czyli przegląd najciekawszych, najważniejszych, najgłośniejszych premier bieżącego sezonu. No i tu możemy się pochwalić filmami, które ściągnęliśmy prosto z Wenecji. To między innymi jest laureat ubiegłorocznego festiwalu w Wenecji, czyli film Rzymska Aureola Gianfranco Rossiego. To jest dokument o autostradzie dzielącej Rzym na dwie części. Tak w cudzysłowie, bogatą i biedną. Bardzo rzadko zdarza się, żeby film dokumentalny wygrywał tak duży festiwal jak Wenecja, także choćby z tego względu warto przyjrzeć się temu filmowi. Mamy także film zwycięzcę tegorocznego festiwalu w Berlinie, czyli chiński kryminał Czarny Węgiel, Cienki Lód. I tutaj kolejny paradoks, bo kino gatunków, czyli komedia, thriller, horror, kryminał, również bardzo rzadko zyskują w oczach jury tych dużych festiwali no aż tak duże uznanie, żeby mogły to wygrywać. A to jest bardzo piękny hołd złożony po pierwsze czarnemu kryminałowi, a po drugie kinu artystycznemu. I to się wszystko bardzo ładnie miesza. No jestem bardzo ciekaw, jak poznańska i nie tylko widownia odbierze ten film. Jest także zwycięzca z Karlowych Warów sprzed roku. Film wojenny węgierski, duży zaszczyt. Mamy także ubiegłorocznego laureata Cannes, to znaczy jednej z nagród festiwalu w Cannes, nagroda Enceinte Regard, i to jest film Złota Klatka, południowoamerykański. Mamy także nagrodzoną w Wenecji w 2013 roku za najlepszą rolę żeńską Ulicę w Palermo. I co ciekawe, mamy także nowy film Lecha Majewskiego, który to reżyser przyjedzie na nasz festiwal, żeby promować film Psie Pole, dotychczas nie pokazywany w Polsce praktycznie nigdzie. Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem, no i on tam opowie o filmie, o tym jak on powstał, No i na pewno też o czymś więcej. Mhm. No właśnie, ja bardzo się cieszę tym, tą zapowiedzią obecności pana Majewskiego na festiwalu, bo film polski no, nie stanowi takiej najważniejszej części przeglądu czy tej propozycji filmowej. Troszeczkę dlatego, ponieważ my jesteśmy tuż przed Gdynią. I mm-hmm. Oczywiście, żeby nie kanibalizować, jak to się mówi. Producenci no właśnie zostawiają swoje premiery na Gdynię, ale bardzo cieszymy się, że Psie Pole akurat w tym roku uda nam się pokazać właśnie w tej sekcji Panorama. Mm-hmm. No, zależy nam na tym, żeby to była przede wszystkim przegląd kina światowego i tego, co najciekawsze w polskim. I tak co roku właściwie tę polską sekcję rozbudowujemy, bo mm-hmm. jesteśmy nowym festiwalem, dopiero czwarty rok. I chcemy zachować jakąś równowagę żywiołów, prawda? Żeby nie pomijając kina polskiego, jednocześnie najpierw zaspokoić głód poznaniaków kina światowego, bo tam długo było sucho i myśmy zbudowali zupełnie nowy przystanek, prawda? Taki nasz przystanek na Atlantyk. Wcześniej nasi głodni miłośnicy filmu jeździli do Wrocławia na przykład, bo to blisko tyle, że niewygodnie, prawda? Więc mm-hmm. postanowiliśmy wyjść naprzeciw i mamy własny festiwal. No dobrze, bo pomyślałam, że byłoby fantastycznie, gdyby się udało stworzyć taki pomost taki link do tych sąsiadujących festiwali. Jakiś taki rodzaj porozumienia międzyfestiwalowego. I kiedy dowiedziałam się, że zaprosili państwo również dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nowego zresztą dyrektora, tak? Któż to jest? Tak, to jest Michał Oleszczyk. Mhm. Człowiek, który zawsze mnie wpędza w kompleksy, ponieważ to jest z tego naszego grona, mówię naszego, ponieważ ja też jestem filmoznawcą dyplomowanym, z tego naszego młodego pokolenia filmoznawców no, najzdolniejsza postać mimo wszystko i taka już z największymi zasługami. Naukowiec, no właśnie. No i człowiek w wieku 32 lat zostaje dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. No, wypada tylko przyklasnąć i troszeczkę w duchu pozazdrościć. No i bardzo cieszę się, że Michał przyjął nasze zaproszenie. Bo być może dojdzie do jakiegoś porozumienia. No, pełnej fuzji oczywiście, zjednoczenia i tak dalej. Wszystkie pozaborowe te różnice zatrzymy. Ale serio mówiąc, jest też na przykład Anna Szybiatowska, dyrektora artystyczna krakowskiej OFF Plus Kamera. Także staramy się i to jest część naszej filozofii, być otwarci i gdzieś tam mieć poczucie pewnej wspólnoty, która niewątpliwie istnieje i powinna istnieć. I ja po 20-paru latach życia w Stanach Zjednoczonych bardzo jestem praktyczny, czyli uważam, że w świecie, w którym żyjemy, czyli takim trudnym bardzo świecie, gdzie właściwie dominują wielkie korporacje, wielkie pieniądze i gigantyczne wiatry, my, którzy promujemy sztukę, promujemy filmy, ważne, niezależne filmy, musimy być zjednoczeni w jakimś sensie, że nie ma tu miejsca na animozję, czy jakiś tam rodzaj nadmiernej konkurencji, bo ponad wszystkim jest wspólny, mądry interes, czyli interes propagowania ważnych, intelektualnych treści i pomagania sobie wzajemnie w jakiś sposób. Festiwal idei filmu i muzyki, idei muzyki i filmu, muzyka. Zacznijmy proszę od programu autorskiego. Nie mógłbyś sobie tego sam życzyć z powodów oczywistych, ale ja bardzo cię o to proszę, żebyś zechciał powiedzieć, co z twojego, może nieładnie mówiąc, dorobku najświeższego zechcesz zaprezentować na tym festiwalu, no, który jest autorskim festiwalem, przypominam, stworzonym od podstaw, wymyślonym przez ciebie. No właśnie, postanowiłem zrobić remix albo przekomponować samego siebie. I ten remix polega na tym, że stworzyłem na zamówienie Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby uczcić jego 650 lat, dużą formę operową o nazwie Uniwersa. Tytuł był Uniwersa, opera otwarta. Dzieło zostało wykonane w maju na Rynku Krakowskim, zgromadziło tłumy i to był taki mój, po pierwsze, hołd dla uczelni, a po drugie, taki rodzaj moralitetu i refleksji nad współczesnym światem. Bohaterami była Jadwiga Andegaweńska, Mikołaj Kopernik, zresztą śpiewany przez kobietę, i trzecią postacią był Albert Einstein. I ta forma znakomicie zrealizowała się na Rynku Krakowskim i na wolnym powietrzu, w wielkiej skali, z wielkim rozmachem. I w Poznaniu z kolei chciałbym na otwarcie festiwalu zagrać remix, czyli formę już kompletnie, no nie kompletnie, ale poważnie komponowaną, gdzie zamiast głosu będą instrumenty solowe. A. I idziemy bardziej w taką formę wizualną, czyli potężna ilość projekcji i muzyki, która tworzy integralną całość. I to jest ciekawe, że znaczy, na tym polega przyjemność bycia żyjącym kompozytorem, że można dzieło własne poddawać różnym torturom. A więc gala otwarcia, do niej za moment powrócimy, a teraz bardzo proszę o to fragment owej opery Uniwersa. Oczywiście jest to wersja oryginalna, czy pierwotna, czyli ta, która była zaprezentowana w Krakowie. No, fragment, bo w całości ani nie dysponujemy całością, ani też nie mamy jeszcze prawa do tego, żeby prezentować, ani też no, nie chcielibyśmy tego robić przed festiwalem. Tak więc bardzo proszę. Znakomicie. A więc zupełnie co innego w stosunku do tego, co zaprezentujesz, Janie, podczas gali otwarcia, bo z głosami to fantastycznie. Nie, chóry będą. A chóry będą. Absolutnie. A, nie będzie solistów. Nie będzie solistów, nie będzie solowych głosów operowych. Natomiast chóry będą, będzie no cała moc, potęga i tak dalej. Natomiast głosy operowe zastąpią instrumenty. Sopranem będą skrzypce. Kopernikiem, czyli mezzo-sopranem będzie altówka, a partię barytonu zagra wiolonczela. I jest to bardzo instrumentalna, wizualna wersja ciekawy utworu. Pomysł. Ciekawy pomysł. Ktoś do nas napisał, ja celowo nie wyłączam telefonu, bo jestem bardzo ciekawa, czy słuchają nas państwo zaprzyjaźnieni z Trójką. Pozdrowienia mamy z Kaszub. Słuchamy, podziwiamy akcent Jana P. Kaczmar. No, nie widziałem, że mam akcent. Pozdrawiam państwa na Kaszubach. Może to jest akcent letni, prawda? Ponieważ lato ma wpływ na, oczywiście, na wymowę. Ja również podziwiam polszczyznę Jana A.P. Kaczmarka i zawsze mam ogromny kompleks i robię co mogę, żeby dorównać. Jeszcze wracając do tych dużych twoich form, przypomnijmy, że była to kantata o wolności. Tak, to był właściwie taki wielki symfoniczny debiut, jeśli mogę tak skromnie powiedzieć. W Gdańsku zresztą. Na 25 lat Solidarności, dedykowana papieżowi. Potem Oratorium 56, żeby uczcić Poznański Czerwiec 56, czyli pierwszą rewolucję, przegraną, ale bardzo ważną. No, był koncert Jankiela nieco później, a co pomiędzy? Było jeszcze Otwarte okno. Na, i to najsłabiej znam, więc... To był utwór na orkiestrę i na improwizujący fortepian, który Leszek Morze był tym solistem improwizującym i to było na zamówienie, żeby uczcić rocznicę powstania warszawskiego. No nie tegoroczną, ale minioną. No, jaka szkoda, że nie mamy wcześniej przed sobą dzisiaj tego, no tej płyty, bo jest płyta, na której zostały już zebrane twoje to duże prawda formy. To prawda. No uprzejmie proszę o prezent. I teraz z całą pewnością. I teraz Uniwersa, prawda? Czyli taka moja pierwsza operowa, to nie jest pełna opera, ale to jest forma operowa, która no, gdzieś tam jest dla mnie osobiście podróżą w nowym kierunku mojej twórczości. Mam nadzieję, że wydamy ją wkrótce i publiczność będzie mogła też posłuchać, przyjąć albo odrzucić. Ja z przyjemnością. Proszę Państwa, mamy dla Państwa, jak obiecałam, zaproszenia. Pierwsze są na galę. Na tę galę otwierającą 8, czyli dokładnie za tydzień, Festiwal Transatlantyk numer 4. Na tę galę, podczas której będziemy mogli posłuchać owego dzieła. Czy jeszcze jakieś atrakcje przewidujesz? Uniwersa. No, to będzie główna atrakcja artystyczna. Poza tym robimy kolaż, przedstawiamy, co będzie na festiwalu. I to myślę wystarczy jak na początek. A gdzie w tym roku? I mamy bardzo ważny budynek w mieście, nazywa się Zamek, Centrum Kultury Zamek, takie nasze własne Centre Pompidou. I tam w atmosferze, to jest budynek po poważnej transformacji, kiedy on się w części unowocześnił. Mamy taką ciekawą sytuację, że stare pruskie mury, które zaraz po wojnie były przeznaczone do rozbiórki, zostały zderzone z taką przestrzenią bardzo nowoczesną, gdzie jest nowa sala koncertowa, kino, przestrzeń taka, gdzie można siedzieć, jeść, rozmawiać. Bardzo ciekawy rodzaj rewitalizacji właśnie potwora, którym ten zamek był, bo to była taka ciemna, pruska konstrukcja, która odżyła i nabrała nowej siły. Ja lubię mury w ogóle, jeżeli mówimy o murach, ja lubię grube mury, uważałbym, że rozbicie tego zamku byłoby błędem w swoim czasie i dobrze, że go nie zniszczono, bo budynki mogą mieć życie, które się transformuje, co widać, one mogą służyć różnym cywilizacjom, ważne, żeby ich nie burzyć, tak lekkomyślnie, ponieważ no, je się definiuje przez ludzką aktywność, przez to, co tam się dzieje, przez myśl, która tam panuje, a w tej chwili jest tam bardzo ciekawie. Jak to się mówi, wpisany jest ten potężny budynek w pejzaż tak, miasta. Tak, i kilka lat temu skutecznie też oczyszczony, bo to był zawsze taki bardzo czarny budynek, piaskowiec, piękny, jasny piaskowiec, był ubrudzony przez, wiadomo, przez kurz miejski i wszystkie te elementy, które w powietrzu wiszą i przez lata wszyscy myśleli, że to jest czarny, bardzo przygnębiający budynek. Okazało się, że ślicznie, pogodnie, jasny i to jest prawdziwie słoneczny piaskowiec. No a poza tym przy zamku znajduje się taka różana przestrzeń, chyba różany dziedziniec się nazywa, czy różany ogród. Tak, są ogrody, są parki. I to jest piękne miejsce rzeczywiście w Poznaniu. Ja tam bardzo lubię pracować. Właśnie, nie wypoczywać, pracować. I też takie jest podwórko z miłą restauracją, także to rzeczywiście przemiły zakątek Poznania. A propos burzenia, właśnie w najbliższym wydaniu magazynu w niedzielę mówiliśmy też o kantacie o wolności. Będę rozmawiała o wyburzaniu Stoczni Gdańskiej. Aha. No ale to tak na marginesie. I teraz, zaproszenie mamy dla Państwa. Proszę bardzo, na tę galę Wojtek Dorosz dyżuruje 22 333 33 33. Ale żeby otrzymać takie zaproszenie, bardzo ekskluzywne, do CK Zamek na 8 wieczór sierpnia na godzinę? O 20 zaczynamy. O 20. O przyzwoitej godzinie, kiedy słońce jeszcze nie zaszło, ale już na chwilę. Ale żeby właśnie otrzymać takie zaproszenie, trzeba, bardzo proszę, zatelefonować i podzielić się swoimi opiniami na temat festiwalu, o którym rozmawiamy. Podzielić się na antenie. Taka kara dla Państwa. Bardzo proszę, 22 333 33 33. To dobrze, to o gali otwarcie już powiedzieliśmy, to teraz obiecywałam panu Jackowi taką przeplatankę, a więc film. Zanim o kolejnych sekcjach, zapytam pana o to, jak powstaje taki rozbudowany, piekielnie rozbudowany program filmowy festiwalu. Oczywiście pan dyrektor ma prawo dopowiadać, ale zaczyna pan Jacek. Ma obowiązek wręcz dopowiadać. To zaczyna się tak naprawdę po zakończeniu każdego kolejnego festiwalu. Tu w tym momencie wydaje mi się, że więcej do powiedzenia miałaby moja koleżanka Kasia Czerniak, nasz senior programer festiwalu, która jeździ na zagraniczne festiwale, bo to jest jedna... Piękne marzycie. Jedna z dróg, no oczywiście, jedna z dróg, którą pozyskujemy filmy. A wiadomo, że tuż po zakończeniu Transatlantyku co roku zaczyna się Wenecja. No i jak widać po naszym tegorocznym programie, mamy stamtąd kilka filmów, co więcej kilka nagrodzonych filmów, ale Kasia bywała także w Cannes, jest co roku w Berlinie i faktycznie znajomości, które nawiązują się na tego typu dużych festiwalach, one procentują później z każdym rokiem i w tym momencie, no tutaj pan Jan mówi, że jesteśmy młodym festiwalem, no ale nie aż tak, żeby dystrybutorzy już nas nie kojarzyli, co więcej oni sami się zgłaszają przed festiwalami i proponują spotkania, pokazują co mają takiego w swojej ofercie. Ja na przykład miałem coś takiego podczas ubiegłorocznego warszawskiego festiwalu filmowego, gdzie też spotkałem się z miłą panią dystrybutor z Niemiec, porozmawialiśmy sobie troszeczkę, przedstawiła mi kilka swoich fajnych nowych projektów filmowych, także to jest jedna droga. Moment o drugiej, dobrze. Ponieważ zadzwonił już telefon, bardzo się cieszymy, 5 minut po 12:30, bardzo proszę, panowie włożyli słuchawki, ponieważ mamy gościa telefonicznego i jest to kobieta. Czy ja nie masz słuchawki? No, jeśli szukam. No dobrze, to... O, są, znalazł się. Tak, są słuchawki, także witamy panią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście otrzymuję od nas pani zaproszenie na galę otwarcia na 8 wieczór sierpnia, no ale trzeba zapracować odrobinkę. Słuchamy. Ojej, bardzo mi miło, że się do państwa dodzwoniłam. Ja dzwonię w ogóle oczywiście z Poznania. I taka moja refleksja jest następująca. Transatlantyk bardzo ożywił takie życie kulturalne tutaj w Poznaniu i w kręgu znajomych, bliższych, dalszych, no to jest festiwal, na który się czeka i który przynosi tak dużo takiej radości, świeżości. Już zresztą było powiedziane, tak, że została zapełniona pewna luka i nie trzeba szukać gdzieś dalej. Także super, że już zaraz będzie kolejna edycja. No to cudownie. Tak bardzo podoba mi się pani recenzja. Panom też, bo tutaj kiwają głowami, uśmiechają się, że ja bym zaproponowała, żeby pani również zechciała być naszym gościem na gali zamknięcia i wtedy otrzymuje pani podwójne zaproszenie na otwarcie i na zamknięcie, które będzie 14, a o szczegółach dotyczących tejże będziemy opowiadali do godziny 2. Znaczy zdążymy do trochę dziękuję. Ja jeszcze powiem, że to jest przemiła niespodzianka, ponieważ 14 sierpnia mam urodziny, więc absolutnie cudowny prezent. To wszystko dobrego, skoro tak kredytowo już składam pani życzenia. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia, bo pana Jana Pekaczparka można spotkać przemykającego, to jest zawsze taki miły, radosny widok, tak się czuje to wszystko, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. Niezwykle nam miło. Bardzo pani dziękujemy. Już wpisujemy panią na listę naszych gości. Na obie gale otrzymuje pani podwójne zaproszenia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Proszę zostać z nami do godziny 2, ok? Dziękuję, na pewno będę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. A teraz troszkę mniej uśmiechu, bo chciałabym porozmawiać o kontekście, w jakim odbędzie się festiwal. Ten od 8 do 14 sierpnia, 4. Transatlantyk Festiwal Poznań. Bo no nie jest to najszczęśliwszy czas w twoim mieście, Janie. I tutaj już powoli nawiązujemy do tych idei, o których będziemy rozmawiali podczas festiwalu. Po pierwsze, parę miesięcy temu odbył się taki, najkrócej mówiąc, protest młodych twórców przeciw festiwalizacji miasta. Po drugie, zaburzony został Malta Festiwal Poznań wiadomą sprawą Golgota Piknik. Odwołane zostały dwa festiwale, no to też powoduje protest tych, którzy z tymi festiwalami byli mocno związani. No i wreszcie pojawia się sprawa Ewy Wójciak, 50-lecia w smutnych okolicznościach teatru 8 dnia. O tym mówię i to nie jest wyjęte z kontekstu szerszego, bo i w świecie źle się dzieje i za naszą granicą wschodnią bardzo źle się dzieje i wiadomo, czym to może owocować i właściwie powinniśmy się cieszyć każdą sekundą życia, bo nie jesteśmy pewni, czy nie wybuchnie jakaś potworna wojna. No, ale mówię o Poznaniu, no bo sama mocno przeżyłam to, co się działo podczas Malty i czytam na bieżąco informacje na temat ósemek. No i to wszystko bardzo niepokoi. Ja wiem, że jesteś w bardzo trudnej sytuacji, bo nie możesz źle mówić o swoim mieście. Miasto niczemu nie zamieniło oczywiście. Okoliczności sprawiły, że tak się nagromadziło różnych problemów. I to właśnie tuż przed wakacjami, na początku wakacji. To są bardzo różne problemy. To znaczy, nie można do jednego worka tego wszystkiego wkładać. No, ja włożyłam, bo chciałam pokazać skalę. Zacznijmy po kolei. Festiwalizacja życia kulturalnego. Ja nie jestem w stanie poważnie z tym polemizować, bo to jest zarzut, który wynika z ignorancji tych, którzy atakują. Świat poszedł w tę stronę. Ludzie kochają spotykać się na festiwalach, tam się komunikują, tam się dzielą owocami swojej wyobraźni. W ten sposób się dokonuje rozpowszechniania, czy mówiąc nie po polsku, dystrybucji produktów intelektualnych. Jeżeli ktoś udaje, że tego nie widzi, że to jest jakieś lokalne, poznańskie zjawisko, no to znaczy, że jest ignorantem. I to niestety, czy alibi mają ci, którzy atakują, bo są bardzo młodzi. Ja rozumiem, że to jest część edukacji, oni muszą tam się zbuntować, żeby się trochę oświecić, ale ja im pomogę się oświecić, dlatego że ja im mogę opowiedzieć, jak świat funkcjonuje i ja nie widzę nic złego w tym, że zmienia się forma dystrybucji. Mało tego, ale sam festiwal może mieć różny kształt, jak wiemy, może mieć różną wartość i może być zbudowany z elementów, które służą miastu i społeczeństwu, społeczności, z którą się komunikuje, albo nie. Festiwal może być festiwalem bliktru, a może być festiwalem poważnych idei. I trudno mieć pretensje do festiwalu Transatlantyk czy Malta, bo oba te festiwale, duże, dwa największe festiwale w Poznaniu, one oba zmagają się z bardzo poważnymi tematami. I żaden z nich nie jest rozrywkowy. To nie jest festiwal plażowiczów, żaden z nich. To nie jest zabieranie pieniędzy z poważnej części myśli do myśli lekkiej, rozrywki, chociaż tam też nie musiałoby być nic złego, jeżeli ona jest szlachetna. To jest poważna, poważna furtka, a nawet leś, autostrada, którą my się komunikujemy, którą przybliżamy świat społeczności, nie tylko Poznania, ale to jest narodowy, my jesteśmy już dużym polskim festiwalem. Mam ogromne ambicje, chcę być europejskim ważnym festiwalem. Przyjeżdżają do nas dziennikarze z całego świata. Gdzie przyjeżdża 5 hollywoodzkich dziennikarzy z Variety, co jest głównym pismem zawodowym hollywoodzkim, czy Hollywood Reporter, Screen International? Coś robimy takiego, bez wątpienia, co ma wartość, co ludzie dostrzegają, przyjeżdżają. Ta koncepcja, można zrobić krok do tyłu, żeby jeszcze z tą festiwalizacją powalczyć, że gdybyśmy robili źle, to nie przyszły ponad 70 tysięcy ludzi, nie mielibyśmy zainteresowania mediów i nie mielibyśmy takich telefonów jak przed chwilą. Także ja odrzucam ten zarzut jako nieprzemyślany i niedojrzały. Ale jedźmy dalej. Co tam jeszcze mamy takiego? Tak, ja tylko może dodam, że 3/4, mówiąc nieładnie, naszej oferty programowej dotyczącej życia kulturalnego, szczególnie latem, to są relacje z rozmaitych festiwali. No tak. Sopot, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Wrocław, Poznań w tym także. Mogłabym jeszcze wymieniać. Ale to chyba wspaniale, prawda? I to, no, rozumiemy, że państwo są tym zainteresowani, no bo pewnie. Przecież wszędzie są tam, brzydko mówiąc, tłumy, do których my, że tak powiem, zaliczamy się. My wchodzimy w ten tłum i my próbujemy to na swój sposób lansować, tłumaczyć, zachęcać, dyskutować. No, nie, ja sobie nie wyobrażam już lata bez festiwali, no ale przecież również są jesienią festiwal filmowy w Gdyni, mówiliśmy, festiwal szekspirowski w Gdańsku i tak dalej, i tak dalej. Więc ja oczywiście zgadzam się tutaj w 100% z Janem, bo bez festiwali w ogóle kultury sobie nie wyobrażam, czyli bez święta, bo festiwal jest zarazem świętem. W tym też jest rozrywka. Będziemy mówić o takich rodzajach kina, które przynoszą wyłącznie radość, śmiech, zabawę. Czy o silent disco, coś, co zostało wprowadzone na Malcie, co państwo fantastycznie podejmują i że na tym Placu Wolności możemy się też w nocy bawić, kulturalnie bawić i tak dalej. Dobrze, festiwalizacja to było raz. Zaburzony Malta Festiwal Poznań, no i wolność słowa. No tak, ja podpisałem się pod protestem, jeśli chodzi o Golgotę i jestem przeciwko cenzurze prewencyjne i to nie ma tutaj jakiejś wielkiej dyskusji. Dyskutowaliśmy o tym, kto de facto jest cenzorem. No właśnie. I to jest temat, który jest długi i skomplikowany. No, cały ten epizod Golgoty był bardzo niefortunną kolizją dwóch opcji co najmniej, prawda? Tych opcji było więcej, widzenia świata i bardzo takiej agresywnej i histerycznej reakcji strony, która no, nie miała w sobie cierpliwości czy pewnego podstawowej tolerancji, żeby nie ingerować w program festiwalu. Przypomnę, że spektakl Golgota miał się odbyć dla kilkuset, nie wiem, 400 maksimum. Kameralny w sumie. Czyli jest to forma, która nie zagraża zdrowiu dziecka, nie jest to masowe wydarzenie. Jeśli nawet tam padają, czy padałyby teksty kontrowersyjne, czy nieprzeznaczone dla widzów poniżej lat 18, to zdecydowanie forma prezentacji była bardzo bezpieczna. No, ale to się odbyło, to było przedyskutowane. Niebezpieczne było zagrożenie ze strony no, środowisk, które potrafią być bardzo agresywne i bardzo bolesne. No właśnie, no właśnie. O czym doskonale my wiemy, sąsiadując z pewnym stadionem. Dobrze. No właśnie, ale to się przetoczyło już przez Polskę. To była duża dyskusja. Ja zająłem stanowisko, podpisałem się pod tym. I nie wiem, czy my coś powiemy więcej ponad to, co już powiedziano. Było szereg artykułów bardzo poważnych, dobrych i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien rodzaj walki różnego stylu myślenia. I to jest część walki politycznej i to jest temat, którego my tu dzisiaj nie zamkniemy, nie rozwiążemy. Można tylko zachęcać ludzi do uczestnictwa w polityce, w głosowaniu na tych, którzy ich zdaniem przynoszą im ulgę czy rozwiązania ich problemów życiowych, którzy poprowadzą Polskę w dobrym kierunku i tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. O festiwalach już nie rozmawiamy, natomiast no, jeszcze pozostaje sprawa no, Teatru Ósmego Dnia. Ja bym bardzo, chyba chodzi bardziej o sprawę dyrektora tego teatru, prawda, niż samego Oczywiście, teatru. Oczywiście, teatr obchodzi swoje 50. urodziny. Teatr kontestujący, teatr słynący z tego, że był zadziorny i właściwie dzięki temu był ważny. Dzięki takiej, a nie innej swojej postawie. I z tego też powodu musiał opuścić Polskę. Powrócił do niej, zamieszkał w Poznaniu. No i... No, teatr zawsze był poznański. Ja byłem członkiem Teatru. Tak, to, ale wędrował przez całe lata, prawda? I chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że ja nie mówię tu z pozycji Outsidera. Spektakl pod wpływem Przesena dla wszystkich, to jest spektakl, który wspólnie zrobiliśmy i być może był to najlepszy spektakl w historii tego teatru. To był taki czas bardzo, bardzo napięty, dramatyczny i każde słowo, każdy gest znaczyło 10 razy więcej niż normalnie. Ale to było bardzo dawno temu. Teatr Ósmego Dnia już nie jest tym teatrem, który był wtedy. Bo też i rzeczywistość jest zupełnie właśnie, inna. Podobnie jak Living Theatre, czy inne teatry kontestacji światowej, one jakby umarł pokarm, który je żywił, czyli gdzieś tam w tym przypadku upadek komuny, czyli systemu totalitarnego, odebrał teatrowi rację bytu w pewnym sensie. I sztuką jest przekwalifikowanie się, czyli zbudowanie od nowa swojej tożsamości i teatr się tym zmaga do dzisiaj. Dla mnie największym problemem jest to, że w tym teatrze zostało bardzo niewielu ludzi, a w szczególności, że nie ma w nim Lecha Raczaka, który odszedł przed laty. No właśnie. I mi jest trudno o tym mówić. To było dla mnie ważne doświadczenie, ale też trudne, że ja nie chcę tego spotkania przekształcać w taki koncert negatywnych życzeń. I ja jestem wrogiem konfliktu, który jest bezsensowny, prawda? I nie chcę nawet analizować, kto tu ma rację. Na pewno nie zgodzę się z jednym, z opinią krytyka Gazety Wyborczej, który powiedział, że Poznań stoczył się do trzeciej ligi. No ja bardzo przepraszam, ale ja nie jestem... Ja ci uważam, że każdy poznański artysta, ja się do nich też zaliczam, ma prawo być bardzo obrażony z tego powodu, że nie czuje się trzecioligowym artystą. Nie wiem, w jakiej lidze jest ten krytyk. Nie będę w ogóle usiłował być złośliwy. I w każdym razie uważam, to są takie zdania, które ja mogę tylko zrozumieć, jeżeli krytyk był na wakacjach i pił piwo i się nie zastanowił na co. Nie, no ja myślę, że ta krytyka nie dotyczy artystów. A kogo dotyczy? Jeżeli ktoś no, mi mówi, że miasto stoczyło się, co to jest miasto? No właśnie. Miasto jest to wielkie, akademickie miasto, gdzie pracuje ogromna masa ludzi, gdzie miasto pełne wydarzeń kulturalnych, miasto, które ma swoją tożsamość, ambicje i nagle powiedzieć tym ludziom, że nie są w trzeciej lidze, bo ktoś się ocknął, bo ktoś kogoś lubi, bo ktoś się angażuje w spór. Spór trzeba zrozumieć, można mieć sympatię, można stanąć po jednej czy po drugiej stronie, nie obrażajmy, artystów miasta, do których ja należę, którzy miały z tym nic wspólnego. To był kontekst, który trzeba było zarysować, bo te wakacje od początku nie należą do lekkich z wielu powodów. Jest przepiękna pogoda, nie ma żadnych kataklizmów. Chcielibyśmy odpoczywać i nabierać sił na pozostałe miesiące, a rzeczywiście no, tych konfliktów i problemów jest strasznie dużo i nie możemy o tym zapominać, kiedy jesteśmy na festiwalu idei również. Powiedziałeś, że będziemy mogli o nim dyskutować. W których punktach programu? Dlatego ja niechętnie dałem się w to wciągnąć. Może powinienem odmówić komentowania tej swojej sprawy, bo wchodzenie w konflikt jest szkodliwe dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. Ale to nie jest propozycja wejścia w konflikt. Jeżeli jest konflikt i my zaczynamy spędzać czas angażując się w to, no to w tym samym czasie nie robimy rzeczy, które może miałyby jakiś pozytywny walor budowania rzeczywistości. Dla mnie najbardziej fascynującym tematem jest zmiana świadomości ludzkiej. I gdzie będziemy mogli o tym na festiwalu porozmawiać? Wszędzie. Cały nasz wysiłek, aby festiwal był tak szeroki, jeśli chodzi o swoje programowanie, szeroki, jeśli chodzi o grupy ludzkie, do których my mówimy, on wynika z takiej bardzo holistycznej koncepcji życia, że życie składa się ze wszystkiego, czyli z myśli, ze sportu, z pracy, z zarabiania pieniędzy, z zrozumienia świata. Mnie najbardziej fascynują dwie części. Po pierwsze, próba zrozumienia mechaniki świata, tego świata na przykład wielkich finansów, który decyduje o tym, jak świat dzisiaj funkcjonuje. Że te wszystkie wielkie kolizje, wielkie światowe napięcia i dramaty, one się rodzą w świecie wielkiej finansjery. W świecie gigantycznych organizacji typu Goldman Sachs, które kontrolują potężną część naszej rzeczywistości. I doszło do tego, że demokratyczne państwo, które kiedyś było suwerenem i nie mogło zbankrutować, teraz ono bankrutuje bez problemu, natomiast nie może zbankrutować wielki bank. I to jest punkt w rozwoju świata, który mnie przeraża, ponieważ jeżeli my zakwestionujemy prawo jakiejkolwiek społeczności do samostanowienia i do decydowania, co na jej terytorium jest ważne, oddamy go instytucji bankowej, której motywem działania jest zysk, no to jesteśmy w bardzo niemoralnym miejscu. No przecież właśnie zapowiadając festiwal, chciałabym wiedzieć, gdzie będę mogła sobie właśnie podyskutować. No, o finansach ja na pewno nie, bo kompletnie się na tym nie znam, ale... Ale może dlatego powinnaś, bo ja się tym zafascynowałem, bo się nie znałem. Już teraz się trochę ale znam. Jesteś prawnikiem, to trochę łatwiej. No, jestem magistrem prawa, już nigdy nie praktykowałem. Panie magistrze. Nigdy nie praktykowałem, więc nie jestem prawnikiem, jestem wykształcony w tej dziedzinie. Ja też w zasadzie bez praktyki magistrem filologii polskiej, ale chętnie bym porozmawiała właśnie o innych sprawach. No mamy tego mnóstwo. No właśnie, powiedzmy, gdzie mamy płaszczyznę? Przede wszystkim przyjeżdża nasz szereg wybitnych umysłów. Będzie Wiktor Osiatyński, będzie Janusz Wróblewski z polityki, przyjeżdża Wojciech Eichelberger psychoterapeuta. Tak, mamy naszą laureatkę, czyli Gayatri Spivak. Ta lista jest dużo dłuższa, ale ja skupiam się na tych paru najbardziej znanych nazwiskach. Tak się dzieje co roku. I poziom tej interakcji też na poziomie rozmowy jest potwornie ważny. No właśnie. I my staramy się to wiązać z filmem. Jeżeli jest film o na przykład idei globalizmu, no to staramy się, żeby byli tam obecni goście, którzy mogą kompetentnie i błyskotliwie o tym rozmawiać. Czyli my sobie możemy, obejrzawszy film, spotkać się, nie wiem... Natychmiast potem. Gdzie? Tak, z twórcami. Głównie robimy to w zamku, ale też kupujemy całe multikino, mam 13 ekranów, na których cały czas są projekcje. W zeszłym roku nie można było w ogóle wejść do tego budynku, bo tłumy są dzikie po prostu. To prawda. I znaczy, że gotujemy potrawę, która rzeczywiście karmi umysły i serca. O gotowaniu za chwilę, par excellence gotowaniu. A powiedz mi, bo coś nowego się pojawiło między innymi. Nazywa się to Coffee With. To jest bardzo ciekawy program, który polega na tym, że młody twórca będzie mógł spotkać się sam na sam z wybitnym praktykiem doświadczonym często na oscarowym poziomie do dowolnego zawodu filmowego. Będzie to rodzaj też loterii, że zainteresowani na spotkanie z daną osobą, która zadeklarowała, że jest otwarta na takie spotkanie jeden na jeden, będą gdzieś tam wybierzemy z grupy chętnych znaną nam metodą ileś tam osób, które będą miały radość takiego spotkania. A na jakiej stronie internetowej można się dowiedzieć, co trzeba uczynić, żeby móc ewentualnie wchodzić? No jest strona transatlantyk.org. Tak. To jest nasza strona festiwalowa. I tam jest rodzaj aplikacji? Tam można znaleźć wszystkie informacje, też na Facebooku naszym. Będziemy informować na bieżąco i to jest najlepsza droga. No właśnie, bo pomyślałam, że o takich ideach najfajniej byłoby rozmawiać tak face to face. To jest fajne. Ale tam ten program Coffee With, czyli kawa z osobą jakąś tam, to nie jest program do końca, choć my nie będziemy oczywiście cenzurować, o czym oni będą rozmawiać, ale podstawowym jakby motywem tego jest rozmowa profesjonalna. To znaczy merytoryczne musi być. Tak, to jest bardziej skierowane do adeptów sztuki filmowej, wszystko jedno, młodych reżyserów, kompozytorów, scenarzystów, którzy mogą przez takie spotkanie. Ja obserwowałem podobny program w Sundance. Byłem kiedyś i miałem szczęście, że w tym właśnie roku Redford sam prowadził zajęcia i to było fenomenalne, że była tam grupa mentorów i codziennie każdy z zakwalifikowanych tych warsztatowiczów miał spotkanie z jednym z nich, także z Redfordem. Lunch. To miało formę lunch, że tam było tych 10 wybrańców losu i codziennie ten on czy ona mieli spotkanie z innym mentorem. To byli ludzie z różnych dziedzin filmowych i jedną z atrakcji było spotkanie z Redfordem, który zrobił wtedy na mnie wielkie wrażenie, bo znamy go jako wspaniałego aktora i legendę i tak dalej, jako założyciela Sundance i twórcę tej koncepcji, ale niewiele osób wie, jak sprawnym dydaktykiem on jest, jaką on precyzją analizuje myśli tych młodych studentów i jak celnie ustawia im głowę. I co jest jeszcze w tym programie ciekawego, że mając spotkania na ten sam temat z kilkoma mentorami, nie razem, ale oddzielnie, można spotkać się z wymianą bardzo ciekawych myśli, czyli że na ten sam temat można mieć 5 różnych opinii. I to jest fascynujące, że młody człowiek może zrozumieć, że jego problem, jego pytanie może mieć 5 odpowiedzi. Każda z nich bardzo kompetentna i to daje głowie elastyczność, to daje głowie taką świadomość, że można pójść w 5 różnych kierunkach i każdy z tych kierunków ma wartość. I który ja wybiorę, to musi być ten kierunek, który jest zgodny z moim wewnętrznym kompasem. I ten kierunek doprowadzi mnie do celu, a celem tym jest radość tworzenia i satysfakcja z tego, że mówię własnym głosem. No jak ładnie się ożywiłeś. Bardzo, bardzo się cieszę. Coffee with, proszę państwa, ja no, nie wezmę w tym udziału, bo nie. Natomiast gdybym brała to, nawet wiem, z kim chciałabym rozmawiać, myślę sobie, że takie pół godziny. Tylko, że nie, no dziennikarz to nie może, bo od razu chciałby nagrywać, prawda? No to jest inna sytuacja. To musi być twórca, to musi być młody artysta, prawda? Nie dziennikarz, tylko młody artysta. Myślę, że jest miejsce dla dziennikarza też. My nie przesądzamy z góry o tym, kto może, a kto nie może. Każdy może aplikować, czyli wnioskować, my prowadzimy po polsku, a potem będziemy selekcjonować. No zrozumiem. Proszę państwa, za moment porozmawiamy o sekcji eko, która niezwykle mnie interesuje i tutaj pan Jacek będzie się już przygotowywał w trakcie słuchania muzyki. Powiem tylko, że mamy zaproszenia na filmy pokazywane w tej sekcji, a na czym ona polega, no można się już domyślić, ale porozmawiamy za moment, ale jeszcze przedtem, jeszcze Jan przez moment, bo jest też pewna inna nowinka muzyczna. Nazywa się ona, tylko może nie omawiać całości, tylko na razie idę, Talking Piano. To jest też nasza nowa forma komunikacji i to będzie dotyczyło głównie kompozytorów. I że mamy całą grupę znakomitych kompozytorów amerykańskich, brytyjskich, mówimy ogólnie, amerykańskich i europejskich. I od kompozytorów, którzy robią wielkie filmy komercyjne, jak John Ottman, ludzi, którzy przeszli niebywałe historie, jak Bruce Brockton, ktoś, kto był lata temu nominowany do Oscara, ale także w tym roku był nominowany za piosenkę i był 2 tygodnie później, jeśli nie mylę się dokładnie, czy to były 2 tygodnie, był nominowany i potem był zdegradowany. To jest fascynujące. Wyobraźmy sobie psychikę kogoś, kto dzisiaj jest nominowany, czyli przeżywa najwyższy rodzaj jakby uznania i nadziei w tym takim profesjonalnym w świecie nagród i za chwilę jest zdegradowane, czyli odwołana jest ta nominacja, unieważniona. Tam chodziło o to, że Bruce Brockton, który wspólnie ze mną zresztą siedzi w takim komitecie wykonawczym Akademii Amerykańskiej, wysłał listy do nas, także do mnie. Ile tam było? 50 może tych listów, których pisał: szanowni tam koledzy, może zobaczylibyście film, bardzo mały zresztą, bez finansów, bez wsparcia studia, bez milionów na kampanię reklamową. I nic więcej napisał, tylko zachęcił nas do zobaczenia tego filmu. W tym filmie jest piosenka mojego autorstwa. No, oprócz tego ja otrzymywałem setki e-maili od wielkich studiów, gdzie płynęły miliony dolarów, gdzie mi do głowy wbijano, że muszę głosować, że to jest ten film, że przyjdź, zjesz, dostaniesz lunch, kolację czasami. I różnie to bywa. I proszę sobie wyobrazić, że nikt nie ma pretensji do wielkiego studia za to, że masuje nam głowy tą ilością e-maili. Jakoś dziwnym trafem oni wszyscy znają mój e-mail i trafiają do mnie, podobnie jak do innych członków Akademii. A Bruce został oskarżony o nadużycie stanowiska. To, że znając te e-maile, napisał do nas i go zdyskwalifikowali. Myśmy próbowali mu pomagać, robiliśmy akcję protestacyjną, jakieś tam podpisy, to nic nie pomogło. Ale ja chciałbym, żeby on opowiedział nam o tym, bo to jest fascynujące. To jest i fascynujące na poziomie przeżycia takiego ludzkiego, co to znaczy, ale także jest fascynujące, jak funkcjonuje system. Co w tym systemie jest zdrowe, co jest chore, czy to, co się wydarzyło, było aberracją, czy też jest normą. I ten poziom gości sprawia, że kontakt z nimi jest no, prawdziwie ciekawy. Ale to jest talking piano. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Bruce, kompozytor, siedzi przy fortepianie i rozmawiając ze studentem, czy mówimy ogólnie uczestnikiem tej rozmowy, on używa fortepianu jako argument. A to też jest face to face? Nie, nie, tam może być grupa osób, ale jest to rodzaj nie tylko rozmowy, ale także używania fortepianu jako narzędzia komunikacji. Ale można tylko posłuchać? Pewnie. Oczywiście można posłuchać. To jest miejsce na publiczność i jest miejsce na aktywnych uczestników. Oni co będą angażować mentora, oni będą wchodzić w interakcję. On nie tylko będzie mówił, ale też grał, ilustrując sposoby komponowania, sposoby komunikowania się muzyką, różne formy ekspresji, swoje własne fascynację, ulubioną harmonię, prawda? Kunszt kompozytora ma w sobie mnóstwo elementów. To jest bardzo subtelna, bardzo stara dziedzina, która ma w sobie bardzo delikatną równowagę. I przy tym fortepianie można pokazać bardzo łatwo, jak zmienia się charakter utworu poprzez zmianę tempa, przez deformację harmonii, przez to i tamto. I to jest taka dla mnie osobiście bardzo ciekawa forma, jaką będziemy się komunikowali z młodymi i głodnymi wrażeń i edukacji kompozytorami. No to ja zaproponuję teraz pewną piosenkę, a nawiązuje ona do Talking Piano. I'm alone, yet not alone. God's the light that will guide me home. With his love and tenderness leading through the wilderness, and wherever I may roam, I'm alone, yet not alone. I will not be bent in fear. He's the refuge I know is near. In his strength I find my own. By his faithfulness he showed that so mighty is his shield. For his love is now revealed. When my steps are lost and desperate for a guide, I can feel his touch forsaken when all